Ràdio Ponent. Són les 10. Benvinguda, benvingut. Estàs al Càpsules, estàs al 106.8 de la FM, això és Ràdio Ponent, són les 10 i ja 4 minuts d'aquest dimecres 1 d'octubre. Primer programa de la temporada 2014-2015 de la programació local d'aquí de Ràdio Ponent a Mollerussa. Nosaltres, doncs, amb aquesta cançó El muerto vivo de Peret, doncs, matem dos pardals d'un tret. Per una banda, doncs, el nostre més petit homenatge al Peret, al Pere Pubill i Calaf, que va morir aquest 27 d'agost, el pare de la rumba catalana, o potser creador, o, doncs, bueno, no sé, alguns diuen que creador, els altres que sí, va ser un refundador de la rumba catalana. I també és una cançó, doncs, que lliga una mica amb nosaltres, amb el programa, perquè d'alguna manera, doncs, Càpsules és un mort, o era un mort que està viu. Vam acabar la temporada i tornem a estar aquí amb ganes de tornar a fer el que hem fet sempre. No serem gaire originals aquest any, sinó que el que farem és intentar apropar-te aquesta música, doncs, que a nosaltres ens diu alguna cosa, i dir-te alguna cosa amb la música, autors, grups propers, ja sigui doncs, ben a prop, potser una mica més enllà, qualsevol cas, grups i gent accessible. També, doncs, com sempre, repassarem l'agenda de concerts, almenys els que tenim més a prop, i si alguna vegada doncs, es dona l'oportunitat, intentarem parlar amb alguns dels artistes. I també també tindrà missatge la següent cançó, la següent proposta càpsula d'aquest primer programa de la temporada. És l'Anna Roig i l'Ombra de Tonxian. El grup aquest del Penedès, ella, penedesenca, doncs, que treu un disc, és molt, molt, molt, molt recent, el seu tercer disc d'aquesta artista del Penedès, es diu Un pas i neu i un pas, i doncs, bé, de fet, fa molt poc que ha iniciat la gira i esperem, tant de bo, doncs, a veure si la porta aquesta gira per terres lleidatanes, per la plana de Ponent, perquè sé que doncs, molta gent doncs, els hi ve de gust gaudir en directe de la música de l'Anna, i potser també fins i tot alguns dels petits de casa també voldrien veure en directe l'Anna Roig. Vinga, una mostra d'aquest seu tercer disc que ve ser aquí al Càpsules. Brisa humida en un riu, els reflexos dins l'aigua, els amics, tothom riu, llums, gratacels i calma. La música va sonant, pessigolles al ventre. Tot el que està passant fa tornar màgic al vespre. I de cop s'il·lumina una cosa dins teu i de cop et dius que vés-hi aquí. I de cop s'il·lumina una cosa dins teu i de cop et dius que vés-hi aquí, que vés-hi aquí, que vés-hi aquí. Que això estigués escrit al meu destí. Joc de colors i sons, l'ànima il·lusionada a l'altra punta del món, espurnes a la mirada. Tot té el seu sentit, tot s'enllaça i connecta. La trama perfecta. I de cop s'il·lumina una cosa dins teu i de cop et dius que vés-hi aquí. I de cop s'il·lumina una cosa dins teu i de cop et dius que vés-hi aquí. Que vés-hi aquí, que vés-hi aquí. Que bé que això estigués escrit al meu destí. Amb aquest record en aquella capseta, per quan tot sigui fosc, quan ho vegis tot negre, sentir que igualment s'il·lumina una cosa dins teu, sentir que igualment et dius que vés-hi aquí, sentir que igualment s'il·lumina una cosa dins teu, sentir que igualment et dius que vés-hi aquí, cabesse aquí, cabesse aquí. Que bé que això estigués escrit al meu destí. I que bé que bé ser aquí, a les zones, a la ràdio, a la FM, al 106.8 de la FM, aquí al Càpsules, doncs, portant-te pinzellades de música. Ja ho saps, una mica variada, solem començar una mica tranquils i després potser acabem una mica més animats, depèn del dia. Però bueno, ja ho anirem descobrint dia a dia, programa a programa. Aquest Càpsules número 176, ara continuem amb una altra noia que coneixem aquí al Càpsules, l'hem escoltat unes quantes vegades i a part és de la nostra terra, és la Meritxell Gené, que porta ja 2 anys cantant a Màrius Torres amb el seu darrer disc, Així t'escau la melangia, i es veu que ho vol celebrar i serà justament aquest diumenge vinent a Puigdolena, en el que va ser l'entorn dels darrers anys del poeta. Doncs que hi ha una jornada, ja comença de bon dematí, amb diferents activitats al llarg del dia i que acaba doncs, amb un concert, diria que és a la tarda, a les 6 de la tarda aproximadament, amb un concert de la Meritxell Gené. Escoltem una cançó d'aquest Així t'escau la melangia, escoltem la famosa la musicació del Cançó amb alta. Com la boirina que s'aclofa quan ve la nit, o com la rima d'una estrofa sense sentit, com una cinta de coqueta en un mirall, o com el vol d'una oreneta sobre la vall, com una mica de música quan ve la son, o com la molsa que a la pica cria la font. Així t'escau la melangia tan dolçament que per rendir-me no et caldria més ornament. Na-na-na-na, na-na-na-na, t'escau la melangia tan dolçament que per rendir-me no et caldria més ornament. Doncs així fa la Meritxell Gené amb aquesta jornada d'activitats d'aquest diumenge que acaba un concert d'ella en record al Màrius Torres. I també a prop de casa, amb un dels grups que ens fem més nostres, hi ha connexions molt properes, personals, són els Wednesday Lips, que doncs, no paren. La veritat és que no sé ben bé com s'ho fan, però no paren. Season 3 és el seu darrer treball, després del Season 1, el Season 2, que tenia apartat A i apartat B, per dir d'alguna manera, cara A i cara B. Ara aquest Season 3, How to be awake until dawn, i ja estan doncs, fent-lo rodar, és això, no parar de fer discos, no parar de fer promoció, ja són famosos amb les seves visites recurrents, per exemple, mitjans com RAC1, i fent concerts com per exemple amb el tour que van començar el juliol, a Mollerussa, Vilanova de Bellpuig, per exemple, però també Bilbao, Toledo, fins i tot Andorra. Aquest dissabte estan tocant a Valdepeñas, no sé si et queda a prop de casa, a Valdepeñas, doncs això, no paren, i a nosaltres ens encanta que no parin els Wednesday Lips, i aquí els volem escoltar avui, una mostra del seu Season 3, I Know Your Fears and You Know Mine. Fine. to keep this up, when to care, when we choose. Can we afford another failure? Let it be, follow no trail. I lost the key to enter, to get out. I wanna give myself, without any of empty. Is there a bridge between? Una de les veus més suaus, més càndides que han passat per aquí per l'altaveu del Càpsules és la veu de la Clara, la Clara Vinyals, l'autora de les cançons de Renaldo i Clara, perdó. un secret que diuen que a poc a poc es va doncs, escampant com a cau d'orella, allò, però sense pressa, però amb fermesa, un secret que nosaltres ja fa temps que vam descobrir, que vam apostar doncs, per això, per la creativitat, per la música de la Clara. Un disc recent, el Fruits del teu bosc, que l'ha tret doncs, amb la gent de Bank Rover, una gent que, doncs, que no paren i que nosaltres estem encantats de que no parin i de que continuïn apostant per la música, per doncs, acompanyar artistes catalans. I doncs, això, aquest Fruits del bosc de la Clara és el seu primer disc llarg, un so que a vegades s'assembla al Donosti Sound, per exemple, un indie també minimalista, cançons subtils, però sempre doncs, això, amb detallets que et fan doncs, que despertin la curiositat. Seguirem atents a la feina de la Clara Vinyals, acompanyada doncs, ja definitivament per un grup consolidat, amb ella mateixa fa la veu i la guitarra elèctrica, el Víctor Ayuso a la guitarra, que diria que també és el productor, Lugo Alarcón al teclat, el violí, la mandolina i els coros, i després s'han incorporat també definitivament el Jordi Reixac al baix i el contrabaix, i l'Enric Herrera a la bateria i el trombó. I venga, un secret que a poc es va escampant, com és Ronaldo i Clara, amb uns artistes més que consolidats, amb moltíssima, moltíssima, moltíssima trajectòria, molts anys a les seves esquenes, són els Pets, la banda del Lluís Gavaldà, i avui els tenim entre nosaltres doncs, perquè són els recents guanyadors del Premi Cerverí 2014, amb una lletra del Lluís corresponent a la cançó Me'n vaig. I les teulades i les finestres i aquell pedrís on seia l'avi cap al tard i les escales vora l'església

i Festival és aquest disc, un disc variat que té de tot, potser té més ritme, més que ritme, té una mica més elèctric del que havia sigut els seus anteriors treballs, i concretament més que el seu darrer, que era més tranquil, més pausat. Té de tot, té, doncs, això, des de coses més mogudes, més pop, a d'altres coses més tranquil·les. També té petites dosis per la reivindicació al Carles. Nosaltres, doncs, ara escoltarem M'agraden els colors, però abans, doncs, dir-te que continua de gira. Properament estarà a Caldes de Montbí, a Barcelona, a Girona, també. Em sembla que és el mes de novembre que estarà, doncs, per Terres de Lleida, a Solsona. Tant de bo, doncs, que passi ben a prop de casa nostra, i si no, doncs, haurem de fer alguna excursió, perquè veure-la en directe, doncs, és un goig. Vinga, Carles San Josex, del festival M'agraden els colors. Colors, les camises florejades, turqueses, verds elèctrics, grocs i blaus. El negre no és el rei, només la mandra explica que no intentem trobar combinacions més divertides. Com m'agrada aixecar-me i esmorzar amb aquella mala llet que no se'n va. Camino pel carrer amb la marxa posada, m'agrada com et mous i si no et mous també m'agrada. Tot és guai quan ho veig tot guai, no hi ha temps per sentir-se malament, jo vull viure ben content. No hi ha temps per sentir-se malament, s'ha d'anar on bufa el vent. Ai, pren el sol a cada cantonada, treballar i que tot surti com pensava. Comences un projecte i va supermalament, no passa res a petxugar, que passa constantment. M'agraden les històries que m'expliquen pel carrer, tots aquests personatges que no saben ni què fer. M'agrada escoltar i també que m'escoltin, m'agrada perdre el temps tot esperant que el temps s'esgoti. Tot és guai quan ho veig tot guai, no hi ha temps per sentir-se malament. Si pots, vés a internet, vés al YouTube i busca el clip d'aquesta cançó dels M'agraden els colors de San Josex, perquè és força divertit, el Carles fent d'actor i la resta de companys de la banda, doncs, també, amb un càsting, si més no, especial i divertit. Això, força divertit, prova-ho, vés a mirar-ho, vinga, YouTube. I vinga, més propostes. Fem tard, clar, hem estat unes quantes setmanes, mesos aturats, i se'ns han passat moltes coses pel davant, i tot just, per exemple, aquest cap de setmana hi havia les festes de tardor de Lleida amb una programació variada. Un dels grups que ens agradaria haver-te anunciat, doncs, són The Mamsells, aquest trio de noies que van ser finalistes del Sona Nou l'any 2011 i un any més tard ja debutaven amb aquell Que se desnude otra, publicat per Dismedi. Nosaltres aquí els vam anar escoltant, però la veritat és que tothom es coneix per la seva participació en aquella famosa campanya institucional a favor del reciclatge. No seré jo qui ara tararegi la cançó, no fos cas que se't torni a taladrar al cap. Però bé, The Mamsells són tres bèsties de l'escenari, però ara es desvinculen de la seva faceta com a actrius per defensar el seu, doncs, això, el seu apartat més musical en el segon disc que acaben d'enllestir, que es dirà Totem, i que diria que encara no ha sortit a la llum, però nosaltres, doncs, això, ja anem parlant i ens quedem amb una cançó del Que se desnude otra, que la veritat és que retrata bastant bé la nostra generació, amb un títol De veritat és que esplèndid, tot i la seva doncs, aparent tonteria, generació tofu, però ja veuràs, escolta, escolta, para l'orella de Mamsels. Avui t'he pillat meditant amb els xacres oberts i fumant. Avui t'has comprat un iPad menjant baies de goji i he flipat. Som la generació arreglaves el wifi amb ansietat. Carai, les paradoxes són guais i potser també mola viure amb contradiccions que toquen els collons quan el més important és que no ens farem grans perquè som immortals i potser no entenem per què fem. Què cony estem fets? Perquè som la generació del tofu, criats per Doraemon, què es pot esperar? Som la generació perduda entre Cápsulas. Si un día te da por integrarte en este azul. Se n'està preparant una de ben grossa pel divendres, diria que és divendres dia 10 d'octubre a Barcelona, a la sala Razzmatazz, d'un quadruple concert amb motiu d'una festa dels 20 anys de la revista Mondo Sonoro amb Dorian, Standstill, Sidoní i Love of Lesbian. T'ho imagina't, déu-n'hi-do quin repertori, quina nit la que es promet a Barcelona el dia 10 amb la gent de Mondo Sonoro, Love of Lesbian, que encara estan rodant aquest doble darrer disc, La Noche Eterna, Los Días No Vividos, i escoltàvem el Si Tu Me Dices Ben, jo digo Affleck, que tant invita, doncs, com sempre, a passar-nos-ho bé i com invita aquesta música doncs, a moure't, a prometre una nit de festa a la mar d'entretinguda. I em sembla que aquest any, aquesta temporada ho farem tant en quant doncs, parar i tirar la vista enrere, però no unes setmanes, un any, un parell d'anys enrere, sinó una mica més enllà, a recuperar doncs, cançons que d'alguna, o artistes que d'alguna manera ens han marcat, doncs, han significat alguna cosa. I avui, doncs, no sé ben bé per què, doncs, m'he anat directament a 15 anys enrere, al 1999. La veritat és que no era conscient que ens en anàvem tan enrere. Amb els Astrut, amb aquell duet del Genís i del Manolo, doncs que malauradament no seguissin en actiu, però que tenien aquella cançó, i ara que parlàvem de ballar amb els Love of Lesbians o de moure l'esquelet, doncs tenim aquest Bailando. Vinga, continuem amb aquesta nit de festa. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando. Yeah, tú y yo. salgamos de aquí. Nadie me espera ya, así que olvídame. ¿Dónde estarás tú? Suave lluvia de abril, te espero junto a mí. Y entonces corre, corre. Thank you. I fins aquí aquest Càpsules primer de la temporada 2014-2015 a 106.8 de la FM, a Ràdio Ponent, aquí a Mollerussa. Càpsules, diria que si no m'he descomptat en alguna ocasió, és el Càpsules número 176. Ja saps que ens podràs seguir a través d'internet, de la pàgina web www.capsules.cat, caps, número 1, les.cat. També tenim adreça de correu electrònic on pots adreçar-nos tots els suggeriments, queixes, opinions que vulguis, capsules@gmail.com, també al Twitter, el Càpsules, recorda, sempre, caps, número 1 i les. I fins aquí, hem acabat aquesta nit una altra vegada de punta. Eren primer els Dredon, després Mi Capitán, i hem acabat amb aquest heroi mollerussenc que és el Marc Margènit. Vinga, fins aquí, bona nit, gaudeix de la música. Ràdio Ponent, són les 11.